Esawa yeno inda ganye Kwenizo na badati ya tatuka Na bulichenko la techingedera kururuo mkwano Laba nize nzene nkowa Novudebu isi Nkolentia yeze ngonu miomoyo Laba nize nzene nkowa Novudebu isi Nkolentia yeze mkutekewa Esawa yeno inda ganye Kwenizo na badati ya tatuka Na bulichenko la techingedera kururuo mkwano Laba nize nzene nkowa Novudebu isi Nkolentia yeze ngonu miomoyo Laba nize nzene nkowa Novudebu isi Nkolentia yeze nkutekewa Gwenizo na badati ya tatuka Na bulichenko la techingendera kururuo mkwano Laba nize nzene nkowa Novudebu isi Kolentia yeze ngonu miomoyo Laba nize nzene nkowa Novudebu isi Kolentia yeze nkutekewa Banyiriro kukamara Ndi wano mbaziga Bampita kona viana Mwekura wazaze Seba katulo Newa mwejobera Walo kukamara Mwekura wazaze Seba katulo Banyiriro kukamara Ndi wano mbaziga Bampita kona viana Banji teba sanyu sanze Banji teba nchamula Banji sivetaka munage Zendi wano nize gwe Gwe wange oh. Mwekura wazaze Seba katulo katulo.